نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پر اللہ وسلم. زادان اسلام، آج جمعۃ المبارک کی پاکیزہ اور ہمایون گھڑیوں کے لیے میں نے سورہ بقرہ سے قرآن حکیم کا ایک خطبہ بطور نصیحت آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. آج اسی میں ہم غور و فکر کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں، یا ایھا الناس سے لے کر ان کنتم صادقین تک اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو دو چیزوں کا حکم دیا اور ان دو چیزوں کے حصول کے لیے فرقان مجید میں دو وسیلے انسان کے سامنے پیش کیے اور انداز بیان ایسا رکھا جو استدلال اور دلائل کی روشنیوں سے بھرپور دکھائی دیتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں جنہیں خطبہ کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اختیار کرنے کا حکم دیا؟ ایک ہے عبادت اور دوسرا ہے تقویٰ. یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت پر دلیل مہیا کرتا ہے، اور لعلکم تتقون میں تقویٰ کی طرف اشارہ ہے. اس بوڑھے آسمان کے نیچے ان گنت مذہب انسانوں نے اختیار کیے. وہ مذہب بڑے پلے، پھولے اور پھلے، اور اپنی طبی عمر پا کر کے وہ دنیا سے نابود ہو گئے. ان نابود ہونے والے مذاہب سے لے کر ان مذاہب اور ادیان تک جن کے مقدر میں بقا کی دولت اللہ رب العالمین نے لکھی، ان تمام مذاہب اور تمام ادیان کا مشترکہ سرمایہ عبادت اور تقویٰ ہے. گویا مذہب جو بھی ہو، وہ اپنی بنیاد ان دو ہی چیزوں کو قرار دیتا ہے، ایک عبادت اور ایک تقوی. عبادت کو آدمی سمجھ لیجیے کہ ایسے افعال اور اعمال اپنانا جن سے انسانی روح شگفتہ ہو، انسانی ذہن مطمئن ہو اور انسانی زندگی فساد سے بچ جائے. اور تقوی سے مراد ہوتی ہے ان امور سے بچنا جو امور انسانی زندگی میں ہیجان پیدا کرتے ہیں اور سوسائٹی ڈسٹربنس کا ذریعہ بنتے ہیں، یا شخصی فساد جن سے رونما ہوتا ہے، ان امور سے بچنا تقوی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ عبادت اور تقوی انسان کے اندر کیسے پیدا ہو. عبادت کس طرح کی جائے اور تقوی کے سرچشمہ سے انسان کیسے قریب ہو تاکہ اس کے بدن میں تزکیہ ہو، اس کے اندر کا انسان صاف ستھرا ہو، اس میں اچھی باتیں پیدا ہوں، اس میں انسانیت کی اعلیٰ قدریں جنم لیں. رادان اسلام، یہاں سے ضرورت دراصل محسوس ہوتی ہے کسی قائد کے انتخاب کی، کہ انسان اس کے پاس بیٹھے، اس سے سیکھے، اس کے اصولوں کو اپنائے اور زندگی کا یہ مطلوبہ پروجیکٹ مکمل کرے. یہاں مشکل ترین مرحلہ انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان متاثر مختلف انسانوں سے ہو جاتا ہے. معاف کیجیے، شاعر بعض اوقات اتنے خوبصورت شاعری کرتا ہے، اس کے لہجے اتنے میٹھے ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کے سروں میں اتنی جاذبیت ہوتی ہے، وہ الفاظ کو موسیقی کا ایسا رنگ دے دیتا ہے کہ انسانی ذہن مسحور ہو جاتے ہیں. لیکن کیا یہ سوال کہ انسان شاعر کو محض شاعر کی حیثیت سے اپنا لے، اور کیا یہ شعرا میں جان ہے کہ وہ عبادت اور تقوی کا کوئی انقلابی لائے عمل انسان کو دیں جس سے انسانی نسلیں سدھر جائیں؟ بھٹک جانے کا اندیشہ انسانی زندگی میں پیدا ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ خطرناک مرحلہ فلسفہ کا ہے کہ فلسفی لوگ جس وقت اپنے افکار کے گیسوؤں میں کنگا کرتے ہیں تو صاحب وہ اتنے اجڑے معلوم ہوتے ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ اس فلسفی کو اپنی زندگی بنا لیں. لیکن کیا فلسفہ اس قابل ہیں کہ انسان ان کو سرچشمہ بنا کر کے اپنی زندگی کو دھوئے سوارے بھٹکنے سے بچ جائے؟ مشکل ترین سوال ہے. دنیا کے سب سے بڑے فلسفی ارسطو اور افلاطون گزرے ہیں، لیکن ان کا ذاتی عمل کیا تھا؟ یاد رکھنا، جس کا اپنا کردار اور اپنا اخلاق اور اپنے اندر کا انسان چیخ رہا ہو، اس کی فلسفی کبھی امامت انسانیت کا حق ادا نہیں کر سکتی. برادران گرامی، سلاطین اپنی قوت، اپنے جبر و استبداد اور اپنی استہماری اچکنڈوں کے ساتھ ہمیشہ انسانوں کے امام بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا سلاطین جو تہذیب اگلتے ہیں اور عمرا جو تمدن انسانوں میں عام کرتے ہیں، کیا وہ اس لائق بھی ہے کہ اس کو ایڈاپٹ کیا جائے؟ ممکن ہے کہ کوئی تاج محل میں بیٹھنے والا اس میں سکون محسوس کرے، لیکن بادشاہوں کا قانون کبھی جھونپڑوں میں بیٹھنے والوں کا امام نہیں ہوا کرتا. مرادان گرامی، اصل سوال یہ ہے کہ کچھ روحانی لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے پاس جن کی کٹیا میں غریب بھی سما جائے امیر بھی سما جائے، چھوٹے بھی آ جائیں بڑے بھی آ جائیں، ان کے فلسفہ حیات کو محل میں بھی اڈاپٹ کیا جا سکے اور کاشانہ فقر میں بھی اس کو اختیار کیا جا سکے۔ مالا کائنات نے کہا میں خدا ہوں، تمہاری ضرورتوں کو میں سمجھتا ہوں۔ پھر رب کائنات نے او بدو کے بعد کہا کہ بتاؤ تمہارے لیے یہ سرسبز گھاس کا قالین زمین پر کس نے بچھایا ہے، اور تمہاری زمین پر یہ نیل گھو آسمان کا چھت کس نے بنایا ہے، اور یہ فیروزہ قندیلیں ستاروں کی روشنی کی صورت میں کس نے آویزہ کی ہے۔ اگر تمہاری ظاہری بدنی ضرورتوں کو پورا میں کرتا ہوں تو روحانی رہنمائی کے لیے بھی تمہیں میری طرف دیکھنا ہوگا، اور میں نے عبادت کا سرچشمہ اپنے نبیوں کو بنا دیا ہے، اپنے رسولوں کو بنا دیا ہے۔ برادران گرامی، یہاں سے دراصل روحانی رہنمائی فائق ہو جاتی ہے، انسان کے اندر جستجو تڑپ پستی ہے، اور انسان کی آنکھوں میں دیدے اب وہ کسک محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے کوئی روحانی انسان مل جائے جس کو میں اپنی زندگی بنا لوں، جس کے نالین پر لگی ہوئی دھول کو میں اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں تو مجھے عرش الہی بے نقاب دکھائی دینے لگ جائے۔ برادران گرامی، ادھر جستجو شروع ہوئی، ادھر تڑپ اور ادھر سسک پیدا ہوئی، لیکن ساتھ ہی ایک نازک مسئلہ بھی پیدا ہو گیا، کیا ہر روحانی رہنمائی کرنے والا شخص اور دعویٰ کرنے والا شخص اس قابل ہوتا ہے کہ تم اس کو تسلیم کر لو؟ دنیا میں ان گنت جھوٹے بھی ہوتے ہیں جو آ کر کہتے ہیں ہم امام ہیں، ہم تمہارے لیڈر ہیں۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہر روحانی رہنمائی کا دعویٰ کرنے والے کو اختیار کر دیا جائے؟ مشکل مسئلہ تھا انسان کے لیے، اور اگر ہزاروں میں سے کوئی دو چار سچے دعویٰ کریں تو ان کو چھوڑ دینا، جھوٹوں کو اختیار کرنا مسئلہ ہے اور سچوں کو چھوڑ دینا یہ قیامت ہے۔ برادران گرامی، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح میں چراغ دیتا ہوں تو اس کی دلیل روشن کرنیں ہوتی ہیں، اور اگر تم صبح اٹھو شگفتگی محسوس کرو تو باد نسیم دراصل اس شگفتگی کی دلیل ہوتی ہے، اور اسی طرح بادل آسمان میں اکٹھے ہو جائیں، گنگور گٹاہیں بن جائیں تو دراصل باران رحمت کی دلیل ہوتی ہیں، اور جس وقت میرے نبی آتے ہیں تو میں ان کو ساتھ نشانیاں بھی دیتا ہوں جن نشانیوں سے انسانیت سمجھ جاتی ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ سچوں کے قافلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ برادران گرامی، اس کو فن کی زبان میں، مذہب کی زبان میں معجزہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کے طالب علم کے لیے دلچسپیاں اور بڑھ جاتی ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صرف روشنیاں ہی نہیں، اے انسانوں اب تمہاری ضرورت وہ مرجع نور ہے جہاں جا کر ساری روشنیاں دم توڑ جاتی ہے نا، اور صرف خوشبو ہی نہیں، تمہیں اس مرکز پر پہنچنا ہوگا جس مرکز سے دنیا کی ساری خوشبوئیں پیدا ہوتی ہیں، اور صرف باد نسیم ہی نہیں، باد نسیم میں شگفتگی بھرنے والی ایک ایسی ذات بھی ہے جس تک پہنچو گے تو کائنات کی تعمیر کا ہر حسن اللہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ اے مالا ہے کائنات، اب انسانوں کا وہ سچا راہبر کیا ہے؟ رب کائنات نے کہا وہ اب دینا، وہ ہمارا بندہ محمد رسول اللہ ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یاد رکھیے کہ مالا کائنات نے کہا اگر تم شک میں ہو، کون سی ہوئی کسی بھی لین میں پیدا ہو سکتی ہے، اور شک کسی بھی دل میں کانٹا بن کر کھٹک سکتا ہے، اور جس وقت انسان کھلی آنکھوں سے کسی کو دیکھے تو انسان کی نفسیات یہ ہے کہ کچھ وسواس اس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، وہ نہ ہو یہ سچ ہو، وہ نہ ہو یہ جھوٹ ہو، میں اختیار کروں یا نہ کروں، میں اس کی طرف بڑھوں یا نہ بڑھوں، میں اس کو پاؤں یا نہ پاؤں، میں اس کو اپناؤں یا نہ اپناؤں۔ یاد رکھیے، گویا شکوک خارجی چیز نہیں ہوتی، شکوک دراصل انسان کی داخلی چیز ہوتی ہے، اور انسان کے ذہن اور انسان کے قلب اور دل سے پیدا ہوتی ہے، وہ کانٹا بن کر کھٹکنے لگ جاتی ہے۔ مولا کائنات نے عنوان بنایا یہاں، اور میں اس کو جمعۃ الوداع کا عنوان بناتا ہوں کہ صاحب عنوان حیات بھی یہی ہے، عنوان کائنات بھی یہی ہے، عنوان روحانیت بھی یہی ہے، عنوان علم بھی یہی ہے، اور عنوان راحت اور اطمینان بھی یہی ہے، اور عنوان جادہ حق بھی یہی ہے، اور عنوان صراط مستقیم بھی یہی ہے، اور عنوان جنت اور فردوس بھی یہی ہے، اور عنوان قافلہ انبیاء بھی یہی ہے، اور عنوان صادقین ملت بھی یہی ہے، اور عنوان ایام بھی یہی ہے، اور عنوان تاریخ بھی یہی ہے کہ لوگوں اپنا لو محمد عربی کو اور پڑھ لو محمد کے سینے پر نازل ہونے والی کتاب کو. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو تو گویا شک ان میں نہیں ہے، شک تو تمہارے دل میں ہے. گویا یہاں مخاطب ایسا شخص ہے جس نے اپنے دل کو گندا کر لیا ہے اور اپنے دماغ کو گندا کر لیا ہے. شک قرآن میں نہیں ہوا کرتا، وہ تو کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک تو بابا دل سے پیدا ہوتے ہیں، کنفیوژن تو دماغ اگلتے ہیں. اور اگر تمہیں یہ مرض لگ گیا ہے، تمہیں یہ مرض چمٹ گیا ہے، یہ الفاظ اگر میں فرد کی سطح سے نکال کر اگر میں اجتماع اور سوسائٹی پر بدی کی پیدا ہونے والی لہروں میں جو اثر ہے اس پر رکھ دوں، اور میں تمہاری سوسائٹی کو مخاطب کروں کہ ہمارا دور مظلوم دور ہے، کہ یہاں فرد سے زیادہ سوسائٹی شک میں ہے، یہاں فرد سے زیادہ اب قومیں شک میں مبتلا ہونے لگ گئی ہیں. میں تو شک ہی کہوں گا کہ جس وقت تم مدینہ کا چراغ بجھانے پہ آ جاؤ اور تم امریکہ کی شمعیں روشن کرنے کے لیے تم تنابیں توڑنے لگ جاؤ، جس وقت تم خاک حجاز کو اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنا ہو اور تم یورپ سے چلنے والی چکا چاند کرنے والی تہذیب کو اپنا قبلہ قرار دینے لگ جاؤ، تو میں کیا کہوں؟ میں شک نہ کہوں تو میں کیا کہوں؟ میں اضطراب نہ کہوں تو میں کیا کہوں؟ میں تشویش نہ کہوں تو میں کیا کہوں؟ میں بے چینی نہ کہوں تو میں کیا کہوں؟ میں اندر کا غبار نہ کہوں تو میں کیا کہوں؟ یہ ساری ملت کی حرکتیں اور آج جس طرف ہمارا تمدن جا رہا ہے یہ دلالت مہیا کرتا ہے کہ سوسائٹی شک میں تو نہیں ہے. اگر سوسائٹی شک میں ہے تو لو رب کائنات اس کو مخاطب کرتا ہے، اگر فرد شک میں ہے تو رب فرد کو مخاطب کرتا ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ ذرا غور سے دیکھو، مدینے والے بیٹھنے والے محمد عربی کو بھی دیکھو، اس کے سینے پر نازل ہونے والی کتاب میں بھی غور و فکر کرو، اور تم ادھر سے بھی پڑھو، ادھر سے بھی پڑھو، ادھر سے بھی جھانکو، ادھر سے بھی جھانکو، لفظ کو آئینہ بنا، اس میں اتر سے چلے جاؤ، سورت کو سامنے رکھو، اس لوح کو پڑھتے چلے جاؤ، اگر اس سے فرصت ہو تو وقت دہا کا چہرہ دیکھ لو، واللہ کی زلفیں دیکھ لو، اگر اس میں بھی تمہیں عیب نظر نہ ہے، اگر اس میں بھی قصور نظر نہ ہے، تمہارا دل کہے، تمہارا وجدان کہے، تمہارا من کہے، محمدہ تیرے جیسا بھی کوئی نہیں اور قرآن تیری جیسی کتاب بھی نہیں، تو چھوک ڈالو یورپ سے آنے والی ہوا کو اور اختیار کر لو تہذیب محمدی ہونا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، برادران گرامی، دنیا میں اس وقت تین چیزیں ہیں. میں نالج کے حوالے سے بات کروں، ایک ہے سالڈ نالج، کنکریٹ فارم آف سائنس، ٹھوس حقائق علمی. یہ کائنات یہ ہے جس پر کوئی شخص پہنچتا ہے تو وہ اگر سائنس دان ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرا مذہب کوئی نہیں، میرا مذہب سچائی ہے اور صداقت ہے. میں آبزرویشن کرتا ہوں اور آبزرویشن کرتے کرتے صداقت میرے ہاتھ لگ جائے تو میرا مذہب تو وہی ہوتا ہے، میرا ریلیجن وہی ہوتا ہے. میں اس کو کہوں گا کہ ٹھوس حقائق اور کنکریٹ فارم آف سائنس اینڈ پرنسپل اینڈ ڈاگماز، آپ ان کو کہیں ایک یہ صورت ہے. اور یاد رکھنا دوسرا استدلالی فلسفہ ہے کہ تہذیبیں تہذیبوں سے ٹکراتی ہیں، تمدن تمدنوں سے ٹکراتے ہیں، افکار افکار سے ٹکراتے ہیں، اور سوچیں سوچوں سے ٹکراتی ہیں، زاویہ فکر زاویہ فکر سے الجھ جاتا ہے، اور کلٹ کلٹ سے لڑ پڑتے ہیں، سیاست سیاست کو دبانا چاہتی ہے، اور ایوان ایوان سے الجھ جاتا ہے. تو یہ اس کو بولتے ہیں مجادلانہ طریقے فکر، اس کو کہتے ہیں فلسفیانہ طرز فکر. تو یاد رکھنا یہ دوسری فارم ہے جس کو میں نے کہا کہ یہ استدلال کا میدان ہے. اور تیسری چیز ایسی ہوتی ہے کہ ایک بندہ ان پڑھ بھی ہوتا ہے، اس کو ایوان سے کوئی تسمس بھی نہیں ہوتی، وہ کالج میں بھی نہیں گیا ہوتا، اس نے یونیورسٹی کی کرسی بھی سیدھی نہیں کی ہوتی، اس نے لیبارٹری کا تالا بھی نہیں کھولا ہوتا، وہ مشاہدہ گاہ میں بھی نہیں اترا ہوتا، وہ رسد گاہوں کے اصول بھی نہیں جانتا ہوتا، لیکن وہ ان پڑھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کی کائنات اپنے تجربوں سے بناتا ہے نا، اور اپنے تجربوں سے وہ اپنے قبلہ مقصود تک پہنچنے کی کوشش کیا کرتا ہے. انسانی زندگی کی جتنی جولانیاں ہیں وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا علم ہے، یا استدلال ہے، اور یا تجربہ ہے. میرے مصطفیٰ کا قرآن بولے سے ان تینوں طبقات کو مخاطب کر کے کہتا ہے وہ ان کن تم فی رہب مما نزلنا علی عبدنا, اگر ٹھوس حقائق اور ٹھوس علم کے تم متلاشی ہو کہ آج تک کوئی ایسی کتاب بھی ہے جس کے حرف کو کسی نے جھوٹا ثابت نہ کیا ہو, کسی نے اس کی صورت کو جھوٹا ثابت نہ کیا ہو, جس نے اس کے نتائج کو جھوٹا قرار نہ دیا ہو, لوگ مقابلے کے لیے آئے ہوں تو ہاں ہاں اس کو سینے سے لگا کے واپس گئے ہوں. میں کیوں نہ اس گوئٹے کا حوالہ دوں, گوئٹے نے ایک جگہ لکھا تھا کہ مجھے سب سے مشکل کتاب قرآن نظر آتی ہے, لیکن کچھ عرصہ ہی گزرا تو وہ کہنے لگا مجھے سب سے میٹھی کتاب قرآن نظر آتی ہے. کسی نے کہا کہ پہلے کہتے تھے ادک ہے, اب کہتے ہو کہ میٹھی ہے. وہ کہتا ہے پہلے مخالف بن کے آیا تھا کہ قرآن میں کوئی آبجیکشن نکالوں کہ قرآن ایسی کتاب ہے ایسی کتاب ہے. قسم ہے خدا کی میں نے مدینے والے محمد کے قرآن کو پڑھا ہے تو میں اسے اترتا ہی چلا گیا ہوں, میں اسے متاثر ہی ہوتا چلا گیا ہوں. برادران گرامی, گویا اس کی صورتوں سے لے کر اس کے اقتباسات تک, اس کے حروف سے لے کر اس کے بیانات تک, آپ جس چیز کو بھی دیکھیں گے وہ ٹھوس علمی دنیا میں سالڈ آپ کو دکھائی دے گی, اس میں کوئی قصور کوئی کمی آپ کو دکھائی نہیں دے گی. اور یہاں پہنچ کر دنیا کے سارے علماء اور سائنٹسٹ وہ برتہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ موقع ہوتا ہے وہ کہ قرآن ان کی انگلیاں ان کے دانتوں سے نکال کر کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں, اگر اس کے ٹھوس حقائق کے سامنے تو برتہ حیرت میں مبتلا ہو گئے ہو تو حیران کی چھوڑ دو, استعجاب کی دنیا سے باہر آؤ. سونا محمد آواز مار رہا اس پر عمل کرنے سے زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے نا. برادران گرامی, ایک دوسری چیز ہے استدلال ہے اور دلائل, جس کی طرح میں نے اشارہ کیا تہذیبیں تہذیبوں سے ٹکراتی ہے تمدن, تمدنوں سے ٹکراتے ہیں. یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے, اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ صاحب اگر ایک ہی مکتب کے دو عالم ہوں اور ایک ہی استاد سے پڑھے ہوئے چار مولوی ہوں تو ساری زندگی وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ان کی صلح نہیں ہوتی. جتنے علماء اتنے مسلک اتنے مذہب. یہ جو ویرانگی آج ہماری قوم میں نظر آ رہی ہے آپ اس سے کم آگاہ نہیں ہے, لیکن مجھے سچ بتائیے کہ جس وقت ایک عالم دوسرے عالم کی نہ مانتا ہو, اگر میں کالا امامہ مان لوں دوسرا کہے گا نہیں میں تو سبز باندھوں گا, تیسرا کہے گا نہیں تو میں تو سفید باندھوں گا. یاد رکھنا یہ علمی دنیا کے استدلالی طریقے ہیں اور یہ اشتراک ہے کہ کبھی ایک دوسرے کے ہم قائل نہیں ہوتے, لیکن مولا کائنات نے کہا کہ اگر قائل نہیں ہوتے نہ ہو, لیکن قرآن تمہیں چیلنج کرتا ہے اے مناظرے کرنے والوں, اے مجادلے کرنے والوں, اے باہم لڑنے والوں, ایک دوسرے کے قریباں گریبان پھاڑنے والوں اور مزاحت کی شمع الگ الگ جلانے والوں. میں نے بھی ایک تمہیں مذہب دیا ہے, میں نے بھی تمہیں ایک دین دیا ہے, میں نے بھی تمہیں ایک کتاب دی ہے, میں نے بھی ایک دریچہ کھولا ہے, میں نے بھی ایک قیادت تمہارے سامنے رکھی ہے, میں نے بھی سونا محمد تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دیا ہے. یہ دیکھو ان کے یاقوتی لبوں سے جس وقت قرآن حکیم کے موتی نچھاور ہوئے ہیں تو تم اس کی صورت جیسی صورت ہی بنا لو, تم اس کے لفظ جیسا لفظ ہی بنا لو, تم مناظرے کرتے ہو, لو بیٹھ جاؤ اپنے اپنے زاویوں میں, گھس جاؤ اپنے اپنے گوشوں میں. محمد کے قرآن کی مثل لا ہو, سب کو پسینہ آ گیا, کہا لڑ سکتے ہیں لیکن محمد کے قرآن کی صورت اور لفظ جیسا لفظ نہیں بن سکتا ہے. فرمایا وعدہ شہداء حکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اور اگر میرے مطالعے کی تاریخ میں کسی آدمی کو یہ قبط سوار نہیں ہوا ہے, اور یہ بھی اعجاز قرآنی کی بات ہے کہ برادران گرامی لوگوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ نبی الکریم کو گالیاں دی ہیں, بدترین دشمن پیدا ہوئے ہیں میرے حضور کے. کیا عبداللہ بن ابی حضور کا دشمن نہیں تھا؟ کیا ابو جہل میرے حضور کا دشمن نہیں تھا؟ کیا ابو لہبیت حسد میں جل نہیں رہی تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ نبی الکریم کو دیکھ کر کے؟ کیا عقبہ ابن معیط جیسے لوگ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چڑ نہیں کھاتے تھے؟ مذہب کی دنیا میں یہودیت قسمتا رہی تھی اور عیسائیت تڑپ رہی تھی کہ یہ کہاں فاران کی چوٹیوں سے محمد عربی سراج منیر بن کر طلوع ہو گیا ہے. تو گویا آگ لگی تھی حسد کی رقابت کی, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں گالیاں دی ہیں, مخالفت کی ہے, انکار کیا ہے, نبوت نہیں مانی ہے, لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا او میرے منکروں میں قرآن دے رہا ہوں اس کی صورت جیسی صورت تو بنا لو. ابو جہل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, ابو لہب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہودیت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, عیسائیت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, رب کائنات نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میرے محمد کے جوڑوں کو تاج بنا لو. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اور اگر میں کفر کا انسائکلوپیڈیا آپ کے سامنے رکھوں, عربوں پر میں قربان ہو جاؤں, یہ بھی بڑے عجب ڈھنگ کے لوگ ہیں, انہوں نے جہاں انسائکلوپیڈیا لکھے ہیں نا کہ یہ تہذیب کا انسائکلوپیڈیا ہے, یہ تمدن کا, یہ علوم کا ہے, یہ سائنس کا ہے, یہ ایتھکس کا ہے. میں نے ایک ایسے انسائکلوپیڈیا اٹھایا کہ یہ گمراہ لوگوں کا انسائکلوپیڈیا ہے نا, کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو نہیں مانا اور رسول اکرم کو نہیں مانا. آج میں اس انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کر رہا تھا, آج نہیں بلکہ کل آتے ہوئے برادران گرامی, میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح, کچھ ایسے لوگ بھی خبر لے کر کے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کیا محمد جیسا قرآن بنا دیں گے برادران گرامی. تو ہاں ایک آدمی میری نظر میں آئے, وہ ابن مقنہ ہے کہ جس نے کہا کہ میں لکھوں گا, لیکن اس نے کتاب لکھی اصدر الیتیمہ کے نام سے اس نے کتاب لکھی. یہ کتاب ناپید نہیں ہے, آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے. یہ بیٹھا اس لیے تھا کہ میں مصطفیٰ کے قرآن کے مقابلے میں قرآن بنا ہوں گا, لیکن جس وقت وہ لکھنے لگا تو صاحب وہ چار صفحے لکھے, اور چار صفحے لکھنے کے بعد وہ لکھتا ہے بڑی کوشش کی ہے, بڑا تل لگایا ہے, بڑی کتابیں پڑھی ہیں, لیکن محمد کے قرآن کے لفظ جیسا لفظ بھی نہیں لکھ سکتا ہونا. برادران گرامی یہی موقع ہوتا ہے کہ وجدان کو جھنجھوڑتا ہے, ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے, تازیانہ لگاتا ہے, تنبیہات تازہ گرم کر دیتا ہے قرآن حکیم, اور انسان کے من کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے وہ ان کن تم سی رئی بما نزلنا, تجربہ ہی کر لو, اگر پڑھے لکھے نہیں ہو تجربوں کی دنیا میں اترو, جاؤ قلم پکڑو, کیا تم مصطفیٰ کے قرآن کا لفظ جیسا لفظ بنا دو؟ نہیں بنا سکتے بابا, ہم تو معاف کیجئے یہ پھپھی نہیں ہے, یہ دراصل اندر کا درد ہے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں میری یونیورسٹیوں کے میرے بورڈوں کے ریزلٹ یہ آتے ہیں, 27,000 امتحان دیتے ہیں, 26,000 فیل ہوتے ہیں, نرسری سے لے کر بی اے تک انگریزی پڑھتے ہیں, پھر بھی صاحبو ای گوز اور اٹ گوز وغیرہ میں فرق نہیں آتا. برادران گرامی سمپل چیزیں ہمیں نہیں آتی. وہ لوگ جو 14-14 سال جو پڑھے اس کے الفابیٹس اس کو نہ آئے, اس قوم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کے قرآن کے مقابلے میں وہ بات کرے؟ برادران گرامی یہاں تو عرب کے نابغائے روزگار لوگ بھی جس کا قلم تھامتے ہیں تو سالے ممتنع کے حوالے سے کہتے ہیں محمدہ تیرا بھی جوڑ نہیں, تیرے قرآن کا بھی جوڑ نہیں ہے نا. کن تم فی رئی بن مما نزل نالا آپ دینا. ایک بات جو میری نگاہ سے گزری اور آپ نے بھی سنی, اس کو بھی خبر سوار ہوا تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, میری مراد مسلمہ کذاب سے ہے, انہوں نے کہا تھا میں قرآن لکھوں گا, اس نے ایک سورت بنا لی, اس کے پہلے الفاظ یہ ہیں یا دفتہ بنت دفتہ نکی کما تنکین, اے مینڈک کی بیٹی مینڈک تو بھی بولتی جا جیسے تیری ماں بولتی رہی ہے, نصف کفل ماں و نصف کفل تین, آدھی تو پانی میں ہے آدھی تو کیچڑ میں ہے. یہ اس نے ایک سورت بنائی کہا کہ یہ قرآن کے مقابلے میں پیش کرتا ہوں. این جنگ لگی ہوئی تھی برادران گرامی, اور ایک قیدی مسلمہ قذاب کا جو جانشین تھا اس کو پکڑ کر کے ابو بکر سے دیکھ کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا کہ ذرا تو ہی بتا کہ یہ جو سورت تیرے بابا نے لکھی ہے کہ یا دفتہ بنت دفتہ اس کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے جو جواب دیا وہ ذرا سنو. فرمایا کہ پہلے میں سوچتا تھا کہ مسلمہ سیانہ بندہ ہے, اب میں سوچتا ہوں کہ کائنات کا بے وقوف ترین آدمی یہی ہے نا. محمد کا قرآن آسمان ہے اور اس کی باتوں کو کسی کا ٹیلا بھی قرار نہیں دیا جا سکتا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. برادران گرامی قرآن مجید کا جوڑ نہیں, ایک بات ضرور کہوں گا کہ رمضان المبارک میں کتاب مجید میں اور ہمیں ہر زاویے سے جھانکا, رمضان المبارک کا جو ماحول قرآن حکیم نے پیدا کیا وہ آج آپ کے سامنے ہے, آپ اس سے مستمن ہو رہے ہیں. میں نے کہا کہ تجربہ بھی ایک چیز ہوا کرتی ہے, تجربہ بھی ایک چیز ہوا کرتی ہے. اس کائنات میں میرے پاس ایک آدمی مسلمان ہونے کے لیے آیا تھا, اللہ قبول فرما لے, ان چند خوش قسمت انسانوں میں سے ہوں کہ جس کے ہاتھ پر ہزار سے بھی زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے. لیکن میں ایک بات کہتا چلوں, میں نے اس سے پوچھا تھا, میں نے اس سے استفسار کیا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ ساری چیزیں نظریاتی تو نہیں ہوتے, کچھ عمل کی جولانگا میں تجربے بھی ہوتے ہیں. برادران گرامی میرے حضور سے پہلے کیا دن نہیں تھے, کیا زمانہ نہیں تھا, کیا ایام نہیں آتے تھے, کیا ان کے ہاں مقدس دن نہیں تھے؟ محرم شریف اور عاشورا ان قوموں کے ہاں بڑا معزز تھا, اور آج بھی اتوار اور سنڈے ان کے ہاں بڑا احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور یہودیوں کے ہاں سیٹرڈے بڑے احترام سے دیکھا جاتا ہے. لیکن یورپ میں جا کے دیکھو, میں نے تو اپنی آنکھوں سے یورپ کی تہذیب کی تباہ حالی کا نظارہ دیکھا ہے کہ ان کے چرچ ان کی ویرانی کے گیت گا رہے ہیں, اور مسیح ان کے چرچوں سے اٹھ رہے ہیں, اور ان کے پادری سوچتے ہیں کہ آئیں ان کو جوڑے کس طرح یہ چرچ کی طرف آئے. جس وقت میں بیلجیم گیا تھا تو وہاں کے ایک پاپ پادری نے مجھے کہا تھا کہ آؤ مل کے تحریک چلائیں, دنیا ساری دہریت زدہ ہو رہی ہے اور چرچ غیر آباد ہو رہے ہیں, آؤ مل کر کے مذہب کا پرچم تھامیں. میں نے اسے کہا تھا تمہارے چرچ غیر آباد ہیں لیکن محمد کی مسئلے اب بھی آباد ہے نا, مصطفیٰ کی مسئلے غیر آباد نہیں ہے. برادران گرامی ان کے ایام کی تاریخ پڑھیے, اور ان کے ماضی کو دیکھیے، آج ان کی ویرانی کا مرثیہ بنا ہوا ہے، یہ سب کچھ ان کی تہذیب۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے، اس رمضان کو پاکستان میں دیکھو، اس رمضان کو سعودیہ میں دیکھو، اس رمضان کو انڈیا ہی میں جا کر دیکھ لو، اور مسلمانوں کی مسجدوں میں دیکھو، مصطفیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، مصطفیٰ کا قرآن سنا جا رہا ہے۔ تجربے کی جولانگا میں کھڑے ہونے والوں، کیا ایسا انوکھا تجربہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی اور کتاب اور کسی اور کی عادت میں پیش کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو دل کہتا ہے، وجدان کہتا ہے، نظر کہتی ہے، استقلال کہتا ہے، علم کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے، محمدہ تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، قرآن جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ہمیشہ کمی وقت کا شکوہ تو رہتا ہے، لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، وقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، غور و فکر کے ساتھ، کہ بلاغت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، غور و فکر کے ساتھ، کہ دنیا میں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، بعضوں کو کتابیں اچھی لگتی ہیں، بعضوں کو افراد اچھے لگتے ہیں۔ افراد جن کو اچھے لگیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو کتاب اچھی نہ لگتی ہو، تو بعض اوقات شادی ہو جائے نا، تو اگر بیوی کا ٹیسٹ مطالعہ نہیں ہے اور خاوند کا ٹیسٹ مطالعہ ہے تو جھگڑا ہی رہتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا ایک فرض یاد آتا ہے، میں نے کہا کہ آئلی زندگی کیسی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کہتی ہے دنیا کا ہر کام کر لو لیکن کتاب تمہارے ہاتھ میں دیکھتی ہوں مجھے آگ لگ جاتی ہے۔ راجانی گرام ہو گیا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کتاب دیکھتے ہی ان کو آگ لگ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملا جی یہ کتاب آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن صاحب اگر ان کے سامنے کوئی اجلا سا سونا سا بندہ آ جائے نا، وہ اس میں کھپ جاتے ہیں۔ حسن جس رنگ میں بھی ہو وہ کھینچتا ہے، ہائے وہ کتاب میں ہو تو وہ کھینچتا ہے، ہائے وہ فرد میں ہو تو وہ کھینچتا ہے، اور نگاہیں کھپتی چلی جاتی ہے اور حسن کا نظارہ لیتی چلی جاتی ہے۔ یاد رکھنا افراد دو قسم کے ہیں، میں نے کہا بعض کتاب پسند ہوتے ہیں اور بعض شخصیت پسند ہوتے ہیں۔ مولا کائنات نے اس جگہ اس آیت میں سہل ممتنا کی حد فرما دی، اور جس طرح کا فہتو بے صورت مثل ہی میں ہی ضمیر کا مرجع رب کائنات نے چھپا لیا، یہ نہ کہا کہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اور یہ نہ کہا کہ میں محمد کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ بیضاوی انوار التنزیل میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہی ضمیر کا مرجع قرآن بھی ہو سکتا ہے اور ہی ضمیر کا مرجع مصطفیٰ کریم بھی ہو سکتے ہیں، اور معنی یہ نکلتا ہے ہو کتابیں پڑھنے والوں، اگر تم کتابوں سے متاثر ہو تو ساتو بصورت من مثلی ہی، تم قرآن کی صورت جیسی صورت ہی لے آ نہیں لا سکو گے۔ اور میں ہو افراد کو دیکھنے والوں، ساتو بصورت من مثلی ہی، جیسا قرآن میرے محمد نے پڑھا ہے تم ایسا کوئی قائد بھی پیدا کر لو، اگر تم قائد جیسا قائد بھی پیدا کر سکو تو غلامی مصطفیٰ کا قلادہ گلے میں ڈال لوں گا۔ رضوان جرامی ایسی ممکن بھی نہیں ہے۔ میرے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم، ان کے ماتھے سے جو پسینے کے قطرے ابھرے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر کستوری دیکھی ہے، ہر کافور دیکھا ہے، ہر روغن دیکھا ہے، ہر رنگ دیکھا ہے، لیکن مصطفیٰ کے پسینے کے قطرے جیسا پسینہ نہیں ہے۔ راگان گرامی ان کے ہاتھ کھلے ہیں، ان کے ہاتھ کھلے ہیں تو اس سے جو روشنی نکلی ہے، یادوں کے جو اجالے ابھرے ہیں، برادران گرامی آج تاریخ ان سے اپنے مشام ہستی کو معطر کر رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ کریم، میں کیا کہوں، میں کیسے کہوں، ہر وقت ہر آدمی یا وہ نیچے قد کا ہوتا ہے یا وہ اونچے قد کا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے کہ صاحب وہ جس میں بھی بیٹھا ہو۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہم نے اونچوں میں بھی محمد کو دیکھا ہے، ہم نے بیٹھوں میں بھی محمد کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم ہمارا رسول ہر رنگ میں سب سے اونچا نظر آتا تھا۔ راجان گرامی جن کی اداؤں کی مثل نہیں ہے اور جن کی گفتار کی مثل نہیں ہے اور جن کے کردار کی مثل نہیں ہے اور جن کے حسن کی مثل نہیں ہے، جن کے جمال کی مثل نہیں ہے، جن کے جوامع الکلم کی مثل نہیں ہے، جن کے خطبات کے اثر کی مثل نہیں ہے، اور یہاں تک میں تو یہاں تک کہوں گا برادران گرامی کہ مصطفیٰ کریم کے دین نے جو اثر چھوڑا، اس اثر کی بھی مثل نہیں ہے۔ آج ادیان میں اگر ہم سوال کر دیں عیسائیوں تم مذہب رکھتے ہو لیکن تمہارے پاس کوئی ایک ایسا فرد بھی ہے کہ جس کو دیکھو تو عیسیٰ کا حلیہ یاد آ جائے، عیسائیوں کو تو عیسیٰ کا حلیہ بھی نہیں پتا، وہ میرے محمد نے بیان کیا ہے، وہ سونے بالوں والا جس کے بالوں کو دیکھو تو پانی کے قطرے اتر کے معلوم ہوتے گیا، حلیہ عیسیٰ بھی میرے مصطفیٰ کریم نے بیان کیا ہے۔ یہودیوں سے پوچھو ہارون کیسے تھے اور کیسے لگتے تھے، آج ایک فرد بھی وہ حلیہ نہیں بتا سکتا۔ لیکن مسلمانوں تمہاری خیر ہو، تمہاری بستیوں میں اگر کوئی حضور کا امامہ دیکھنا چاہے امامو والے نظر آتے ہیں، اگر کوئی حضور کی مسجد دیکھنا چاہے بستیوں میں مسجدیں نظر آتی ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے حضور چلتے کیسے تھے اس رنگ میں چلنے والے نظر آتے ہیں۔ برادران گرامی گویا کردار مصطفیٰ آج اپنے اچھے میں بھی محفوظ ہے۔ رب نے کہا جدھر سے چاہو جھانکو میرا محمد بھی کامل نظر آئے گا، محمد کا قرآن بھی کامل نظر آئے گا۔ وَإِلْكُمْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ آپ دینا، دو منٹ رہ گئے ہیں اور بڑی باتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن میرا قرآن وابستگی میرا عنوان وابستگی مصطفیٰ ہے اور وابستگی قرآن۔ لیکن ایک بات یہاں سے ضرور سنیے کہ رب کائنات نے نزلنا کا صیغہ استعمال کیا، آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ہم نے اس کو ہولے ہولے نازل کیا۔ یاد رکھیے جس وقت باب تفیل استعمال ہو، قتل یقتل تقتیلا، اس کا مطلب ہوتا ہے فلانے فلان کو قتل کیا اور ہولے ہولے، پہلے کان کاٹا پھر آہستہ سے ٹانگ کاٹ لی پھر ناخن کھینچ لیا، تو اگر ایک دم دھڑام سے قتل کر دیا جائے تو قاتل، اور اگر آہستہ آہستہ ہولے ہولے تو عرب کہتے ہیں قتل، یعنی اس نے ہولے ہولے آہستہ آہستہ۔ مولا کائنات نے فرمایا مما نزلنا، میں کبھی غور کرنے لگ گیا اس میں کیا نقطہ ہوگا، تو مجھے اپنی کلاس روم یاد آ گیا، استاد ہوں، معلم ہوں، مدرس ہوں، مقرر تو ہوں نہیں، پڑھاتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس سال تو مجھے بیماری کے عالم میں یہ توفیق دی ہے کہ اکیلے آدمی نے اپنی کلاس کو سیاح ستا ایک سال میں پڑھائی ہے، اور اللہ قبول فرما لے۔ برادران گرامی، ادھر میں پڑھا رہا تھا تو صاحب میں بولنے لگا، اب میں ڈکٹیشن دینے لگا کہ نوٹس دیکھو، فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب پڑھو۔ میرا اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کر کے وہ کہنے لگا کہ سر ذرا ہولے بولو آہستہ بولو۔ میں نے کہا بھائی کیا آپ پک اپ نہیں کر رہے، اسٹینڈ نہیں کر رہے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں میں نے نوٹس لے لے ہیں، تو آہستہ آہستہ بولے تاکہ میں ان کو محفوظ کر لوں اور غور و فکر کروں۔ اچھا میں نے کہا اچھا میں ہولے ہولے بولتا ہوں۔ گویا صاحب ہو سکتا ہے کہ کوئی تیز تیز کوئی چیز دینا تو کوئی طالب علم یہ کہے او جی انہوں نے اتنا جلدی پڑھ دیا اتنا جلدی بول دیا، مجھے تو غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملا کہ میں اس کی کوئی مثال لے آتا، میں اس کی کوئی توڑ لے آتا۔ مما نزلنا، ہم نے قاریوں کو بھی کہہ دیا قرآن آہستہ پڑھو، کتاب آہستہ پڑھو، آہستہ پڑھو، تفصیل سے پڑھو تاکہ پیچھے سنے، اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خبر آ جائے تو محمد یہ کہے میں آہستہ سے ایک لفظ سناتے ہوں، ذرا میرا اس کا جوڑ لا سکتا ہے، امام محمد کا قسم ہے تیرے قرآن کا جوڑ نہیں۔ رام نے بنا پا تم بے سورا تم مسلی وا بہو شدا تم مندو ملا۔ برادران گرامی، یہی وجہ ہے کہ جو اعجاز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ نے دیا اس کی نظیر نہیں، آخری کلمات کہ دنیا میں ہر نبی نے معجزے بتائے ہیں لیکن ان کے معجزے زمان و مکان سے ہم آہنگ تھے، اور جس وقت ان کو زمان و مکان سے دور کیا گیا ان کے معجزے کا اثر بھی کم ہو گیا۔ اگر کوئی کوڑی والوں کو ٹھیک کرتا تھا تو صاحب اس جگہ ٹھیک کرتا تھا، اس زمانے میں ٹھیک کرتا تھا، آج کوئی نہیں ہے جو امرس والوں کو ٹھیک کر دے۔ بابا اگر کسی نے گربا میں ہاتھ ڈالا تھا اس کو چراغ بنا دیا تھا تو اس موقع پر کرتا تھا، وہاں کرتا تھا، آج کون بتا ہے کہ ان کا ہاتھ چراغ کر دیتا تھا؟ کل معجزے تھے میرے مصطفیٰ کریم کو خدا نے کہا میرے محمد، میرے حبیب، میرے عبد، میں آپ کو اور معجزے بھی دوں گا جو زمان و مکان سے ہم آہنگ ہوں گے، لیکن ایک ایسا معجزہ بھی دوں گا جو زمان و مکان سے ماورا ہوگا، جو زمان و ایام کی تاریخ سے ماورا ہوگا۔ جس جگہ والے ہوں گے، جس دور میں ہوں گے، پہلی صدی میں ہوں گے تو پہلی صدی میں، چودہویں صدی میں ہوں گے تو چودہویں صدی میں، ان کا ایک کم پڑھا لکھا آدمی بھی ایک یہودی کی نظر میں نگاہیں ڈال کے کہے گا ہاں میں مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، اس کی صورت جیسا صورت تو میں لا کر لوں۔ برادران گرامی، یہ اعجاز کے پہلو کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حضور کی وابستگی اور قرآن کی وابستگی عطا فرمائے۔